مالی جنبه گویش بران چست کنه قبرستان برای شده جنبه اور اس وقت حاضرین اگر فرادا فرادا تنها تنها اپنے طور پر میت کے لیے دعا کرتے رہے اور کچھ پڑھ کر ایثار ثواب کرتے رہے تو یہ بھی جائز ہے مردم یہاں تک کہ میت آماده بھی چست کنه برای شده سرا یا قبرستان هر کن استنجا به جای دنیای گپا بنندن تو خدا حیات و دلا قرآن بانی چیزی بانی تسبیح تحلیل و تدا نیت بکن اللہ شی ثواب یہ میت روح برسی این جائز ہے فرمانی جائز ہے لیکن اگر اس حالت میں اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے اگر یہ وقت اجتماعی دعا کنک بھی تو یہ ناجائز اور بدعت ہے اور مانعین کی غرض یہی ہے کہ دعا کا اس وقت اہتمام اور صورت اجتماعیہ بنانے کا قصد کرنا مکلو ہے ہمیں وقتا معین کنک شیعہ ضروری زانک مکلو ہے دعا جن و شرری چیزی دعا جن هر وقت مردم اللہ در بارا کتے کہا بل مردم یک وقت تیک شریعتا ضروری نکتا مردم علیہ السلام چیوٹی ضروری بکا جو خصا آل شریعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک کرا رکھ مہن تی نبوت کو گتو برابر ہو تو آجا ہاں کار ایکار دعا کنگا مستحب تا مہیرہ مستحب بھی کرو یہ شرک فی النبوت در اصلہ و بدعت ہے از این حضرت فرمانی استماعی بنانے کا قصد کرنا مکروہ ہے ورنہ نفس دعا انفرادی کو کوئی ناجائز نہیں کرتا ہمیں دعا ہے اسی طرح نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر حاضرین اپنے طور پر فرادہ فرادہ دعا کریں تو اسے کوئی منع نہیں کرتا منع کرنے والے اس اہتمام و اجتماع کو منع کرتے ہیں جو نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کیا جاتا ہے دو ہر ہر وہ کی جنازہ رن دعائیں دعائے رواز ہم جنبا اسی نماز و بدعتیں وہ اہم بدعتیں امن دلائل اندر امور دم بیان کو تھا آواز و دلیل بیان کو فیصلہ کرنے با حکم یہ فیصلہ ہو و اگر من جواب قابل رد ده ایشان ما عبارت پیش کو تقدر رد کنه ببرا نه آخر این زمان عالمان به ما الزام جتا من این کتاب که ایشان خیرات کنه گا برای اموات بدعت سیعه زانه که بدین بدعتی به مریدان و اصلا مردگان یا مردم خیرات بکن من عقیده گوش داری شی باره من عقیده چی من معتقدم و من عقیده ایشی اینکه خیرات کنگ مطلقاً بغیر قید و بندی یک روشی تعیین کنگا بغیر وقتی زمانی تعیین کنگا بغیر یک هیئتی تعیین کنگا بغیر مطلقی خیرات یک مردمی مرتا یا زندگی دیر گسته زود گسته چای مرگا دلا حبکو جوازی بود نقدی جنسی چیزی خیراتی بغیر اشی که پابند بی به سوما چاروما چلوما ششما سالا این چیزان پابندی بغیر اگر خیراتی همچو بکن بدون مردم دعوت کنه و جمع کنه و دل حبا بیه جای غریبی فقیری چیزی بده به فقیران بده به مسکینان بده به محتاجان بده این خیراتا بکن ایشی جائزه و موجب اجر ثواب هم یه زندگی نه ثواب رسی هم امورده کفت صبح که بی تو آیی هم اللہ تعالی آیی گناه هم کم کن تو آیی کفت صبح کن ایش هر نکاری اگر چنانچه همین خیراتا هم به غنیان بدن غنیان بدن یا یک جلسه ای گره و برای این کارا دعوت ده یک آر ضروری بزن که حتما مردمان به نام نمودی بلوچانی یا سومی روچا یا اولی روچا یا چارمی روچا هر روچی معین بگنن تو رسمی قرار بدن یا چلا شارما ششما سالا اشان ضروری بزن که مردمان مقید و این روچا حتما این خیرال برای میت کنن بی اگر نکو می بروچانی رواج بگوش میت دب کو خاکان ساک بو این میت واسطه هیچ نکو این میت دوست نبو این قید و بندانا ضروری زانه و این شرطانا الزام کنه که مردمون سرا اگر هستی نیستی مجبور بی برو در بیدید بترکی تو هم بکن این کارا بکن و حتما سوما این کارا بکن و حتما بچتا بگرادی تو محلوک کا دعوت کن فرس بچاری نی این رسم رسومات پابندی من گوشم بدعات و خلاف شریعته هیچ ثبوتی اشیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانه نبوتگی صحابه کرام خیر القرون ایمه دین مطلقا هیچ ثبوتی نیسته و هر ثبوتی که اشی کسی اشی خلاف دعوت کن ثبوتا و دیگه پیش بکن تا رنده ما یه جواب دون دلیل مدرک پیش بکن این من اقیده در باره این مسئله حالا مولی سر ندون چی بشی همی که پا من تایید کن یا نظری دیگر هستی بودن نظر ما بفهمی مفهول برات چی؟ نام فی الیوم الاول و الثالث و بعد الاسبوع مکروه گرگ خوراک تیار کنگ مردگ اولی روچا سومی روچا و هفته آران هفته روچا هفتم روچا و نقل الطعام الى القبر فی المواسم و مکروه برگ خوراک قبرستان موسمان دو که عید روچی وشین روچی که رمان مرد قبرستان مردگان چرگ خوراک مراک برامودا و اتخاذ الدعوت بقراءة القرآن و جمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الانعام والاخلاص والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. یک عبارت و دومی 565 همی عبارت جند هم بدا فرمانوان شما دیما قرائت کو دیما تحتاوی درگی جو جلد اول تحتاوی شرح در مختار صفحه 383 ويعلم من ذلك حكم الصبح والموالد والجمع وما يصنع من نهو خشتنانك فإنه لا يفعل حسنان في الورثة صغير ومن فعله يكون ضامنا وأن أنس مرفوعا لا أقر في الإسلام أي لا تقر بقرة أو شاة عند القبر فإنه من أفعال الجاهلية شيء مربوط بالدقب حسين ببخش دماء وفي القهستاني يعلم أنه إذا فرق من دفئه ورجع الناس فليتفرقوا ويشتغلوا بأمرهم وهو بأمره ويكره اجتماعهم عنده للتعزية دور المختار الشعر تحتوي كما عبارة كشكنا فتح القدير درق جواجا فتح القدير جلد أول صفحة 477 فتح القشين هي چرا چر درا سياهين جلدي ومشين صفحه 473 فتح القدیر علامه کمال ابن حمام معتبری عالم جید مذهب حنفی ہے کہ چندین صد سال شمارا پیسر ہیں ہدایہ شارح 473 انسبوا يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور جلد أول 477 فتح القدير هكذا نقله عنه في التشامية إلى قوله من النياحة الشامية هم أين همي عبارات شامي صفحة 600 جلد أول بيروتي شامي طبع بيروت همشي برزا اشي اكتاب الشامي شش صد و سه نشامی شش صد و سه و فی البزازیت بزازیه متبری فتاوه اکتاب و یک رو اتخاذ الطعام فی اليوم الاول و الثالث و بعد الاسبوع مکروه خوراک اولی رو چه سومیگا حتی آران و نقل الطعام الى الخبر فی المواسم اتخاذ الدعوت لقراءة القرآن وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية بي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یہ دلائل مختصر من وشو دیما ہمیں پہم تاتار خانیے نقلہ ہندیہ کو آج حوال مجھ کتاب نوشتا ہمیں کتاب اکبر علیہ من نوشتا ہمیں ہندیہ 500 علماء چونی امزا اکتا 500 عالم حبر ہے ہمیں ہندیہ حبر کے خوشی کی ایک اور نہ روائے ہیں ولا يباح اتخاذ الضیافت عند ثلاثة ایام کذا ضیافت و مہمانی خیرات و نہیں عند ثلاثة ایام خیرات ہو رکھنے ہو احسن الفتاوى زائر فتاة اجازة لدي من نود دلال امانو رانده توفیش کا وجه اجازة لدي تصدق کرتا شواد از مئیت بعد از ربطن و از عالم تا هفت روز تصدق کند از مئیت نفع می کند و ربی خلاف پیان احل علم و وارد شده از دران حدیث تو یا کجا احادیث کجا احادیث احادیث کجا احادیث کجا ہیں حدیث اب پیش بکا اولا یہ عبارت مقصد شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے اسی نہیں کہ حتما التزام بکا جائز ہے اگر یہ کارا کسی بکن بدون اسی کے سوما اولا چاروما پنچوما ہفتما ضروری بکا نا بل اسی مطلب تصادم اجتماع حضور شما در رہے ہیں تو یہ اجتماع میں مروجی چیز حدیث موجود ہے مولانا عبدالحق کا، اگر قول مانا اسی بھی بحدیث مخالف قابل عمل نہیں، رسول خدا علیہ السلام گفتار چه محدث دهلوی گا چه محدث ایرانی گا چه ملا مولوی گا، شما بکش مردم پیغمبر خبر مهم تره دیماتر، یک عالمی هندوستان اگر رند پیغمبر یاد آئی خبر اگر مخالف بی هی خبر ما بگیری پیغمبر یا ہمارے نو گوشدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا نعد الاجتماع الى اهل المیت و صنع الطعام من النیاحة. ما پیغمبر صحابیانی عقیدہ کلن اسی بوتا کہ میت لوگا جم بوگ ورگ ارکن اسی جزو موت کیا رگ حساب ایک اسلاما موت حرام کتا، وہ پیغمبر علیہ السلام چھ آج جنازہ رو بگا امراہیا میں کتا کہ موت کیا رو گرنی امراہ روی، وہ فرمانتا پیغمبر کسی موت کیا رو گرنی بس صحابی فرمانی کہ روچا ورگ ارکن ای ہم مثل موت کا گناہ ہیں، ورگ ارکن ہم میتا جم بوا ورق ارکنا کو دیا اسی ہم موت کا، پیغمبر رسم حدیث سے من کی سنو آواز سے عبدالحق کے علاوہ اسی یہ کتاب مفتی رشید احمد ہے کہ ہمی مفتی رشید احمد کو آجا موت کتاب نوشتا کہ دعوی تک فلانی بر اے ہمی استاد ضرور بستا ہی ہمیں واجب استاد کتاب ہیں انصر الفتاوہ ہے کہ یہ واجہ ہم نویسی کہ یہ دعوت مروض ناجائز اور بدعت ہے بچھا نوچو، یہ حقیقت میں حنود کی رسم ہے بس اس میں تشبب بالحنود ہے، واجہ ہوئی تو استاد لویسی کی ہندوانی رسم ہے اسی تو مسلمان اگر بکن کو ہندوان یا کی بھی امران کی بھی، دو شریعت میں غمی کے موقع پر دعوت مشروع نہیں تو فقہ میں تصریح ہے ان الدعوت شرط فی السرور لا فی الشرور، اسی کی شریعت تو کا گمان کے ماں خوشی و دعوت نہ کرنا دعوت واشیان وحدہ بھی یہ گمی موقع ہے، سومی دلیل اس دعوت کو لازم سمجھا جاتا ہے اور التزام مالا یلزم ناجائز ہے، دل دلال پیش کا بابا جی شیخ عبد الرحمن محمد استیل فرمان صدقہ بصورت نقد زیادہ بہتر ہے، یہ کہ اسی آباد دیگر ہمیں پیمہ اصلاح الرسوم مولانا تانوی ہے کہ مولانا تانوی یہ واجہ ہمیں استاذ مفتی رشید احمد ہے، استاذ استاذ ہے مرشد مرشد ان کی سی درجہ چھ مفتی رشید احمد جندہ بالاتر ہیں، اصلاح الرسوم تانوی سے گیارہمی یازدہمی سیماہی تو شک کہ امراہ بھی گمیتہ برگ بھی وغیرہا اشان درستہ فرمانی بدعت و عادت و رسومت کے چشا پریز بنائی گی، مدخل ابن الحاج مدخل کتاب مدخل ابن الحاج جائے گئے اور یہ جلد سومنی سی اہل میت اصلاح اہل المیت تعامن بدعتو میت مردمانی ورگ ارگاگ بدعتی ہمیں پہ میں مدخل جلد سوم صفحے 292 سے نہیں سی اجتماع على الطعام في اليوم الثالث وبعد الاسبوع وبعد الشهر وبعد السنه بدعتهم سالارا ماهرا جنبو ورق اركرك بدعتي خردن طعام ارس اغنيارا وطعام بعد مرده اشي بارا مئات مسائل فارسي زبان توگه مولانا مولوی عبداللہ صدیقی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تقریبا نماز سگی میت والوں کے ہاں کھانا ممنوع اور ان کو کھلانا مستحب ہے، شریعت اور تاکید کو تعارو چھ کہ مردوں مرتا لوگی تو کا ام صاحگا ام مرتا کہ مردما بیان ورق بارینا ہما گم زدیانا ام صاحگا ام دگرا ورق بارینا، ما پیغمبر دستور خلاف چھو برعکس کریں کہ نہ کہ آن ورق دیں وطر میں مہمان بھی چلان ورق دیرین ورے دیوار کے سی روچا میں لاف درد کا ہمونے ورق ورے آنی جم بالا گم کریں ہمیں پہ ماں نوشتہ دیما یہ مجالس الابرار عبارت ہے مجالس الابرار شیخ احمد رومی بازی گوشی بازی گوشی دیگر دیگر رسوم مروجہ بخانہ میت پختن خوراک تاثر روز ای ہم نارواں اسکفات المفتی صفحہ ہے صد حق میت کے گھر کھانے کی جو رسم ہے واجب و ترک ہے تو واجب ہے یہ واجب اسی ترک دیگ بھی فاتح مروجہ کہ ہم پدہ کفات المفتی نہیں سی قیود ایام در ایسار سواب از قبیل سوم دہم بدعت اس عزیز الفتاوہ شاہ عزیز الفتاوہ فتاوہ دار العلوم جلد اول سوم دہم چہلوم بدعت ہے صفحہ 108 جلد اول عزیز الفتاوہ دعوت کردن مردم از طرف اہل میت امداد المفتین جلد دوم تعالی اشتا بداتی جواب از حدیث تعام جاءه دای و امرات دیگر وما کانا کذالک فلا شک فی حرمتی شامی تو کن رشتا و همی پی ما بعد از مردن من رسوم دنیوی مثل دهم بیستم چهلم نکنی صفحه 161 مالا بود مالا بود دمین ہو فقه حنفی فارسی کتابی قاضی صنع اللہ پانی پتی ہے کہ ما قرآن مجید وانگا رن طالبانی دہیں بانی نی ای واجہ ہوتی وسیعت نامی تاہی کتاب وسیعت کے چوکانا کہ منی میرے گاران شما چکار بکنی چیر مکنی چوتو پابند دین بھی فرمانی کہ منی میرے گاران یہ دنیای رسما دینی نایشان مکنی سوام چلو مانا چشان دست کشی دست بردار ببی ای دلائل که من پیش کتن در بار اکارا اشی قضاوت با حکمین و منصفین جزاهم اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ یک صحابی ہستا وفات کی آئی جنینہ گوشت مارا دعوتی آئی پسی کوشتو پراشی اٹکو تو حضر فتح و سرسیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوار تو اصحابوں کو یا رسول اللہ تو چیہ نوارے چیہ نواراں کی یہ پاس آورتا چا یہ جنینہ چا دیگو جنینہ ورا زورتا بلے یہ جنین نبی آ جنین نبی تھا آئی مارتے بھی تھا بھائی سب بات جبرائیل علیہ السلام آتا میں نے اسی کی تو اسی ہم تو مور صحابی بھی لوا رہا اگر یہ حرامت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولا نشی دعوت قبول نہ کتا وقت پیغمبر قبول کو اور اسی تو یہ حرام بھی چھ جواب اولی صاحبہ حدیث سے پیش کو جا یہ تمام دلال ما پیش کو تھا کہ یہ اولی روچ سوم چاروں چلوں مقرر کرنا کہ برای خیرات فاتحہ ناجائز ہیں وہ حدیث سمجھ پیغمبر علیہ السلام پیش کو کہ نبی علیہ السلام صحابیہ اثر ما پیش کو فرمائیں تھی کہ پیغمبر علیہ السلام صحابیہ نے عقیدہ کلا نشی بھی تک یہ کار کرنا کہ مثل موت کا گناہ ہے وہ ہمیں پیمان نبی علیہ السلام وقتی حضرت جعفر تیار واجہ ناکوزات شہید بو غزوہ موتیا واجہ فرمائیں کہ شما پا آئی اولادا ورائک عرب کنی اے لوگا برسنی کہ پچھت آیا مشغولا گمی تو کہاں نہ فرمائیں کہ شما بولا ان لوگا ورائک بری باقی یہ حدیث مولی صاحب حدیث پیش کو وہ یہ پہنے گوش کہ حدیث یہ حتا کہ نبی علیہ السلام چی ایک جنازہ یا پتر ہے گنا ہما مردگ ہے جنینہ دعوت دا واجہا کہ تو بیا واجہ رہا گودا لوگا گوش دیا واجہ دفا کو چارتی یہ ایر نروت واجہ در کو صحابہ وہ فرمانتی صحابہ نا فرمانتی واجہ دستور در بوئے بدے تی قیدیانا زندانیانا زندانیاں نے بدے اسرائے بدے ہاں بابا صحابان وا حدیث ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ برے اسرائے بدے بہرحال یا صحابہ یا اسرائے شدا صحابہ یہ حدیث جواب ہم یہ حدیث کی واجہ پیش کرتا ہے یہ حدیث جواب چا مولانا مفتی رشید احمد کہ ہم یہ واجہات اقرار کا من استاد ہیں ما کرا کتاب انت ای علم چا مو حاصل کرتا ہم یہ واجہ بھی استاد ہیں ادا جواب ہے یہ حدیث سے فرمانی کے مشکات ہے کتاب الفتنہ باب المعجزات فصل سوما یہ حدیث موجود ہے جواب فقہا نے اس حدیث کے مختلف جوابات دیے ہیں واجب شی کہ فقہا مختلفین جواب یہ حدیث دادا پچھے کہ آج احادیث و تمام تصریح و فقہ خلاف ہے نا یہ حدیث مولا یہ پہن بی و یہ پہن صحیح بی و گرد چھتو پیغمبر حبرا مخالف بن یکی دیگرہ بہتر جواب یہ ہے بہترین جواب اسے کہ یہ قاتل کی غلطی سے بجائے لفظ امرأتون بلا اضافت کے امرأتہو بالاضافت لکھا گیا ہے چنانچہ ابو داؤد جلد دوم کتاب البیوع صفحہ 117 اور طحاوی جلد دوم باب الرحوم الحمر الاہلیہ کتاب الصید والذبائح میں امرأتون بلا اضافت ہے یہ واجہ وشنگین کہ یہ حدیث مشکات تو کا موجود ہے کہ امرأتہو یعنی ہما میت جانی ہے واجہ دعوت دا ومشکات اگر اس یہ حدیث میں چف کتابی کے نامی انہوں نے ابو داؤد ہے دمار گوئے حدیث کتابی چما کتابا گفتا نو وقتی کہ ما اصل ہما کتابا کی یہ رنگین کتابا چمو دے نقل بتا رفتا دیستے چاہتے ہیں یہ مشکات ہے یہ حبر نقل کنو کا ہمیں نقل کنو کہ نبی سندہ غلطی بتا کہ امرأتون بتا چو امرأتون ادا شیئے ہی اضافہ کتا امرأتہو کتا امرأتہو بھی مانا ہے کہ ہما میت جمع دعوت دوا جہاں امرأتون مانا اسی ہے کہ واجہ یک جنازہ یہ شتے گا چی جنازہ یا پچتا رہے لوگا جاہ روگا یک جنین در گیبی دگر گیر مورد کے جنین در آمدین جنین یاد مدینہ جنین کو واجہ من تمر چمل لوگا دعوت ہے واجہ دعوت قبول کو بل او دا کرا واجہ دی کہ یہ گوشت حلا رینی نہیں بھی مرد اجازہ یا ام صاحب مرد اجازہ یا بغیر نہ کی جنین ہے جنین واجہ جس کو کہ گوشت چکو یارتا گوشتی مہین تو لوگا نبوتا من ام صاحب لوگا پسی ہوتا من رفتگو آئی مرد دا نبوتا من ہما گبتگو یارتا کشتگو واجہ فرمائن کہ من نبرو ای جواب ای واجه ای وقت استاد ای پمداک ای حدیث معنا ایشه آنه ایک میت لوگا و ای جریر میت جانا بلکہ جریری بازاری واجه دعوت داتا ای جواب و ہم یہ کہمات دیں عبارتی کہ ای واجه استاد نقلی کن چه فتاوائے رشیدی یا مولانا گنگوہی گا مولانا گنگوہی نقل کن چه مولانا حیدر علی اکشا عبدالعزیز مادرس دیلوی جریر شاگرد ہیں و فتاوائے تفسیر عزیزی مکمل و متمم ہیں ای واجه نیسی پس آن چه درمیان کرمگویان عوام رسم سبوم و دهم و بیستم و چلوم و ششماهی و سال رواج یافته همه ناروا است و اجتناب از آن ضروری است ما دو رساله صغیر دو جزء کبیر ده دوازده جزء در عدم جواز این بحث طعام نوشته ایم و بعد از این که این طعام خبیس بعد از آن که این طعام خبیس واجه کشی که طعام خبیسی طیب و پاک نه خبیسین خوراکی بعد از آن که این طعام خبیس پخته شد به جز فقیر و محتاج دیگری نخورد زیرا که حکم مال خبیس همین تصدق بر فقراست باید دانست که صدقات برای اموات بسیار مفید است در مذهب حق اهل سنت و جماعت لیکن مفید به شرطی است که این صدقات موافق حکم شرع باشند چنانچه بناء چاه و مسجد و نقل و لباس و غلات و غیره از مال حلال به فقرا دادن که این امور بالاتفاق جایز است و مفید و موتا و اگر طعام پخته به فقرا حواله سازند یا به مسجد و خانقاه به فقرا بفرستند نزد بعضی جایز و نزد بعضی این هم غیر جایز بالجمله این صورت مختلفی هست اما در خانه به طور مهمانی خورانیدن خورندگان خواه فقرا باشند خواه اغنیا نزد هیچ کسی جایز نیست که این رسم جاهلیت عرب و رسم تمام هنود هندوستان است و در این تشبیه به کفار است این کار مردم که و کافر هم رنگ بی و این واجه خوب که همیده که مولانا شیخ محدث دهلوی هم عبارت مانای که من اهل سنت نزدیکا بغیر قید بنده برای میتان خیرات کنه و دیگر جایز و احادیث مثلا به فقیران است به غریب سیتا هر چی نام نمودین دعوت بکنه جمع بکنه همان بار نگون این مسئله برای من دلاش درست بابا مای اسمه خدیمی با همه ڈالا کتا دوستا عالم بیتا فقها بیتا او شامی بوکے ویلی واجہ دنوی پیس کا اسمه پیسنے پیسی گی نان کتا درستان کتا و ایشی شیخ عبدالعا انا علیہ آباؤنا کہ سیدی بیتا پیغمبر اولاد بیتا بزرگی بیتا آئیا گوشتا کی بگنے ایشو گوشان دیگے مولا کے آل سنت نا یہاں وہابی ایشو شم مکنے مردم آقا فهمه که یک طرفی پیغمبر علیه السلام جند گوشی مکنی یک طرفی پیغمبر نماز گوشی بکنی مثلا حلق آئی گوشی مکنی واضی و تعویل کا و این چو فقه های 23 عبارت حوالا من پیش کو که به تصریف فارسی اردو عربی شما اسکو که ناجائزه و ایواجه گوشی که شما وحابی هم اولا من چی ایواجه سوال کنه که وحابی مانا بکن وحابی که هم وحابی عبدالوحاب نجدی پارٹی که ایدا کیا ہستے عبدالوحاب نجدی پارٹی عبدالوحاب نجدی عقیدہ چیئے وہ آنی طریقہ چیئے یہ کتابوں کے میں پیش کتا شاہ عبدالوحاب نجدی گتا عقیدہ یہ بھی تک سنیا بے کچھ ایسے ہیں نا اولا وجہ میں یہ سوال کنو اجازہ میں یہ سوال کنو وجہ توضیح بدا کہ عبدالوحاب نجدی کئی بوتا وحابی کہر گوشا و ثانیان آیا ای کتابانی که میں ایشانی حوالا پیش کتا ایشانا کو عبدالوحاب نجدیہ شا وحابیتا یا اہل سنت تا اسی نا شمار کاری نی اہل حکم فیصلہ بکن بازان کہ من حوالا چا وحابیانی کتابان بتگا یا چا اہل سنت بتگا اسی ہم اور عبداللہ صاحب کے حکم اظہار نظر بکن و آیا کبیری فتح القدیر ابن حمام ابن الحاج ایشان پیش صدہا سال پیش از عبدالوهاب نجدی بودتگم دنیا و عبدالوهاب نجدی صدها سال رنج اشان یادتا پدا هم وهابی بودتگی واد ها عبدالوهاب نجدی یه بی تایشی بچار ایتا اکتال شان عبدالوهاب نجدی مبتدی بودتا بدعتی بودتا ولی بحث اشی که ما عبدالوهاب نجدی کجا کتاب یادا پیش کو مجلس دوگا که عبدالوهاب نجدی هگی یعنی درو عبدالوهاب نجدی خب وجہ کہتا فتح القدیر والا وحابی ایشی میں چھو وجہ تقاضا کرنا وجہ کو شندرو وحابی ایتا میں یہ دوستی کرنا کہ میں فتح القدیر پیش کو عبارت آیا ایشی وحابی جواب بدا وجہ منا حکم جواب دا وجہ جرام مولا اللہ صاحب فتح القدیر والا وحابی یعنی چینے کہ منصوب ہے بے عبدالوحاب نجدیہ نا باز پیسر انچہ عبدالوحاب نجدیہ آیا اللہ ابراہیم حلوی صاحب کبیری اسی وحابی بوتا آیا شاہ عبدالعزیز و مولانا حیدر علی و حبیب تگا؟ شاہ عبدالعزیز نوشی شیعا شاہ عبدالعزیز شاگر دا ہنو گوشت شیطی استاد گوشت تیوی تی استاد گوشت تو علم چمایی کاسب گتا تو وقت میں کتاب گورتا پناہی کی طرف داری گتا منت دروان گوشتا ہمی استاد گوشت تیوی تی استاد گوشتا دو پیدا گئے ہیں دو گا پوگا جہاں ایلی مطلب گوشتا ہے وہی دا راجہ اسمی لگا مخارتا ہے بو وہ دنو گوشتا ہے و مفتا کتاب پڑھتا کہ موضوع بحث عبدالوہاب نجدی نہیں عبدالوہاب نجدی ہے تو عبدالوہاب بحث نہیں کہ آوازہ ہنو کتاب پڑھتا کہ عبدالوہاب تعریف درگی جی ماہ اب کتاب پیش ہوتا چھے عبد الوہاب صدہ سال پیش ہوتا کہ گوشتا کسی اکار ناجازا آوازی کسی ادھر وہابی ہوتا موجود فاز عبد الوهاب نجدی کی نظر لگی تو وہ اہل سنت کتاب اگر یہ کتاب اللہ فتح القدیر کی ہدایت تو فیصلہ کرے بہم قضاوت کرے بہم فقہ یعنی میں کہ شان لعنت ہم کہنے وہ قورش قبول نہ کرے یعنی میں کہ وہابیہ یعنی میں کہ پتہ ضروری ہم شان قضاوت کرے یہ ہمی کتاب ہے تو وہ نشتہ کہ ہدایت اخیرا میں مفتی رشید احمد گوروانتا مفتی رشید احمد فتوا و یہ ہدایت اخیرا میں شرح ہے ہدایت اخیرا میں شرح ہے فتح القدیر کے صدہ سال سے عبد الوهاب وہابیاں پی سر بوتا دنیا تو کا وہ یہ ہندی ہے کہ 500 علماء امزایا وما وقع في عبد الوهاب الذين خرجوا من نجوى تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتهلون مذهب الحنابلتين لكن من يتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف يتقادوا المشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنه مباشره قتل اهل السنه یہ ہم گاپ پہ بلوچ جس کو گشت تھی جان کو جائیں گے یہ میرے واسطے گے یعنی ہم ہمارے جند ما گاپ کس کے نیچے علماء اہل سنت کے ایک اور ناجائز ہے اور کو کہتا عبد الوهاب نجدی بعد عبد الوهابی شیخ عبد الرحمن دل میں مشی دھاپ تروچ پاس یہ بھی کنے ہمارے تو گاپ کتا گیا ہنو ماں ہوشکی شپا جاگ بجانی نا آدھل گاپ پہو بلی اسی سرا کابران سرا بس بوشا اللہ مشامی اسی جائے دیں اگر بخدا ہے نامی رو بوشا نا برسا کابران سرا بس بوشا شامی بوشی قبران سرا نا سر قبرے گا قبر مجاور مطلب اگر جن چوک جن چوک رواں بزرگ قبر زیارت کنا بزرگ قبر زیارت کنا جائز مردے نہ جائز جنے نہ جائز مدت سفر بھی ہم بھی سفر راہ بھی یا نزدیک بھی یا مسافرت کرنا کرو دور بھی نزدیک بھی دور بھی نہیں تو نزدیک رواق برا زیارت مستقل قبور سرا مسئله دیگر این اما ادا دو چیز مدگم هم کش روان مخصوصا پس بران امورد کشم غیرات کنم وطو بران دیگران دیان ود مجاوران دیان دیگر مرزم رو مسافر دیان تی هر که دیو دران دیان تی این مسئله بار جناب علی را چی موشه جایز نشی شد جایز تمام بس دلیل چی بانی چی دلیل یا الله انی نظرت لک ان شفیت مریضی و رضیت غایبی و خذیت حاجتی ان اعطینی الفقراء الذین اگر با ہم بزرگ واسطہ نظر کن احرام اگر با خدا نظر کن تو اسی ثواب بزرگ ہم سے مستحق ہیں اللهم الا قال يا الله اني نظرت لك ان شفاك مريضي وردت غائبي فقبلت حاجتي ان اتم الفقراء الذين بباب السيده النفيسه او الامام الليث فاشترى كثيرا واجه دلیل بو بس من جواب بده اون واجه شان مسئله هم و برهم نکو این مسئله مختلفی جزها شرک شان من او تعقیده راجبی این مسئله مطرح کنم مسئله این مطرح بوگی که آیا برای اولیاء یا ولیان که رواج نظر کنگ نیاز دیگ آنی تبرانی سرا رواج پس و کوش کنگ قول بندگ جایز یا جایز نه یه مسئله باره منی عقیده تا عقیده منی اشین که اگر چنانچه یک شخصی و اولیاء الله بنابر همه محبتی که انسان و مسلمان و صالحین بندیان بری مرده و زندگا محبت بداری و هر وقتی که استطاعت و توفیقی بی یا وقتی بغیر روچی معین کنک وقتی معین کنک یک جاهی معین کنک تاریخی معین کنک دلا حب کو بنام خدا عقیده هم پاک بی بیچه شیا که اولیاء الله نفع و ضرر ده مردما اگر من این جشن ها این سالیانه ای چیزا مجمع من کور کنم کر کنم من چوک لنگ بی ضرری رسی این عقیده نیست عقیده همیشه که نفع نقصان همه پی قرآن گشته چه الله جانبه دیگه اولیاء انبیاء چه نفع و ضرری که مردم ها بدون چوک الاسباب بدهم به این جشن ها مواد مدینی ما کور کنم کر کنم ایشی ها نکنم و حدیث قرآن ایشی خلاف هم اگه ایشی دلیل ها روچه شب روچه بی تو ما ها اجازه ده بیان هم کنم من الحمدلله ایچ آیات و حدیث یاد در این مورد و اگر این عقیده مبند به این نیتا یکی بزوری تو پسی بکشی استطاعتی بو خالص برزای الله و ببخشی بدن تی مردمان بدن نیت بکنه دی دلا سواب ببخشی ایر الله چی سواب هم به فلان بزرگ ولی صالح همین پته پیروگه قوم خیشه فلانی ارواح برسی صحابیه گا این شهر این جائز و اگر همین عقیده بی تو ببارتی قبر سرا عقیده شرک و بدعتی نه قبر صاحب بزرگ حضرت را بل ببارتی قبر سرا همه جا که مقرب کشیدی ایشی هم مکروه و ناجائز اگر عقیده صاف هم میبیتوری یه من عقیده و باقی ایشی طرح اگر مسافرت راهی دور همه ولی قبر اگر چنانچه مردم سفر بکن تو برا اودا ای بس مثلا مختلف فیهم بین علماء اهل سنت ادهی اشیا ناجائز دانا بلکه حج اسیس در ردیف حج تصور کتا شبیه شرک در حجش قرار داتا حج الى مقابر الاولیاء چی در گیج حجت الله البالغه یا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه صفحه نوشته حمد آف ومنها الحج لغیر الله تعالی صفحه 63 شد الرحال لزیارت قبر ولی چی بنای همه حدیثان نها نوشته سریع واجها که اکتاب بچاید بدار گار مبی نشانی صفحه 192 نشاوری الله محدث دلوی که مشروع وحاب یه نهی نه الحمدلله قول هو صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحام الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد هذا اقول ما ندري شو شاول الله وشي كان اهل الجاهليه يقصدون مواضع معظمه بزعمهم يزورونها ويتبركون بها وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى فصد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتهب غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق إن بأن القبر ومحل عبادة الولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي والله أعلم إن يكفريك يا غيري فنبن شاستو سي صفحيا صفحي شاستو سي جميع كتابات ومنها الحج لغير الله تعالى واجب شيء إيك حجي حج براي غير الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله نور السماوات والأرض أن يقصد مواضع متبرجة مختصة بشركاء يكون الحلول بها تقربا من هؤلاء فنحشر عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا على ثلاث مساجد إيه واجه عقيدة يك إدي دقر عقيدة إشين كجائزة سفر كنك براي الرواق أولياء الله صلحاء قبراني زيارت كنك زيارة معنى عربي توقع مبروشي معنى بي جندو الابا انگت کو شام مردم برات برات گندگا روح الزیارت اخی من روت برام برات گندگا یہ جو مردم برو قبرستان صالح قبر سرا عنوان اسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا حدیث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها لانها تذكركم الموت قبرستان بروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا فرچ علت بیان کو تک تاک شمار موت یاد بھی ہے نوشتی کی بروی ودن ناظر ببننی جشن بدے پاس بکشی خاک برو پی ایک آران بکری لہذا ایک آران ودن ناجائز اکمروش اولیاء اللہ نے قبران میں سندھ غیر ذالکا زناح مرکز آکن آرہا فاسد فاسد روا چار سبنگ مرکز و فلانا شریعت ایک آران ہم نحے کتا آنی بی حرمتی خلاف شریعت ہیں یہ بہم ناجائز ہیں وہ ہمیں بہما خلاصہ یہ شیخ یہ بہمی کہ میں اور فطروں کا بلوچی کا معاشمہ گندگی کہ یک ادھے مردم عقیدہ ہمشی کی زیارت میں پوشتا ہمیں حاجت روایا مشکل کشایا میں جگدا اگر معاشانی سالانہ جشن مدین مرمی ادا ما ضرر گندی پسا مکشی ضرر گندی قول بندہ حتی کہ منی مریض اگر عربی بھی درہم بھی شفا حاصل کا منی مسافر بسلامتی بھی ہے میں پسی کش ہوں فلا زیارتا وبارتی حمودا بنجار تحویری دا حتی روج تاہین فلا زیارت روج پہشم بھی دیکھ روج سے قبول رہے فلانی یہ چار شمبے فلانی یہ جشن روج فلا روج روج ہم معینم دی روج نبی حتی روان احرام بندہ مثل حج ایک حج قلابی عدش کتا ای پہمی آمار شریعت تو کا حرام و تمام فقہ اشانات جزو شرک و حرام قرار داتا و گوشتر یہ اگر چنانچہ مردم میت بارا عقیدہ بداری ولی یہ کشی تصرف کا منا نفع ضرر دا ای عقیدہ کفری و بازی گوشتا کی یک فور بازی گوشتا عقیدہ تو حسالک کا کفر و بازی گوشتا کی یک فور و تفسیر نشافوری تا صلاحتا نوشتا تفسیر نشافوری کے عبدالوہاب غیر ذالکہ کہ یکی بوشی صدہ سال پیشترے ومرد اعتمادین تفسیری غرائب القرآن او دا نویسی کہ ان یک شخص نظر بکا زبح زبیحتا و قصدا بزبح التقرب الى غیر اللہ فهو مرتد و زبیحته زبیحت مرتد کسی کی یک جانوری بکشی و ای قصد بھی کہ من بغیر اللہ و تا مقرب نزدی کروں کہ ای ولی بمان چارا گوارا کیا من مصیبت دور بی شمن راضی بی بی انیتی بکشی ام مرتد و ای کشتگی مثل مرتد و کافر کشتگی نے خطر کفری ها و دلائل نوچی من اسی دہا پیش کرو و ای عبارتی کہ جناب مولوی صاحبہ پیش کو جو کتاب تو کا ناقص پیش کو یہ دنبالیں چی ای کتاب مولوی صاحبہ نقل کتا بلی ناتمامی نقل کتا آج جزو کے مربوط بی ای بحث نقلی نکتا آج جزو کے مربوط بی ای بحث نقلی نکتا فقہا ایلا نویسگا صاحب در مختار نویسی وعلم ان النظر الذي يقع للاموات من اكثر الاوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونهبها الى ذرائه الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام. آن نظریه که مانان کی بارته بزن که نظریه که پیشیت واقعی بیت برای مردگان چه گشتری و عوام الناسی مردم ها که علمش کمه و آن چیزی که گرگی بیت زران و مونبتیان و تیلولوگنا و چراغان بندگا برای برم الى زرائه الاولیاء به طرف مقبره هم گنبودان ولیانگا برای اشی که تقرب حاصل بکنن به آن نیمگا پس اشی به اجماع اهل اسلام اتفاق باطل و حرامی کار ما لم يقصدوا صرفها تا وقتی که قصد مکنه اشی خرج کنگا برای فقراء الانام و برای فقراء مردمان اوده هستن چون نوشتگش دیما مثال دانی دا ایواجا سیده نفیسا علی ابن علیل دی کتاب اتها مصر توکا همچکو می بلوچی توکا این رسوم حال نیه که بعد همه تو پاکی دنیا همچه مصر اتها یک ستی بود ستی به نام نفیسا بی بی نفیسا عربی سیدتی ایشی مرخم ستی ستی بلوچ اگر ستی فلانی فلان جاوشی فلان زیاره ستی جنین بی بی یک ستی بوتا نفیسا اون در رواج بوتا اون قبر کناره یک مسافر چی بوتا یا مسافر خانه یا مدرسه بوتا تاویل امام بوتا یا مسافر خانه بوتا مسافری حتا یه واجه نویسه گا اگر چنانچه همه قول بندو عقیده چه شرک و کفر پاکه ولی یا صاحب قبران نافع و زار بودی مشکل کشا جد و پشت نفهمی زان چه خدا نمگه فقط گوشی ای الله اگر من مصیبت تو برطرف بکنه من برو پسی کشون یا این چو مال خیرات کنون این چو زر برو بتینا و رضای خیراتش کنون برون دیوش همی پکیران شوارینو که همه بیری نفیسه قبر کره مدرسه مسافر خانه نندو که یا همه مدرسه که همو ده همه مدرسه تحوانه همه طالبانه ده نوشته نیست که معیل کنک هم باطله این تعیین و فقیر و غیر ظالم در نظر هیچی نه ولی این نظر اشی حرام نهی اشی جائزه با ادرج حرام نهی ولی پدا هم ادعی اشی هم قبر سرا برگا و دعی کار کنه پدا هم مکلون نوشته اشی ولی به این پیم که می عرف تها رواجه شما رو دزانی منجاران چه خرافات ارگوتا الله دی احرام بستا جندرها توابش کتا خاکش چتا و عقیده شیر ای سالانه ای جشن مانده ای کاجگر نکوش حور نگاری مصیبت دور نبی چک رو فلان ضرر لگی ای عقیده چه کبرا نفع و ضرر میشمه بلوچی تو که هم نی نو بی عقیده شه کتاب نویستگا کسی نظر ببندی تو ببا کولین کبر سرا ای نظر حرامه و بی اینیت بکشی ای عقیده کفره و بعضی وشتا مرتد بی تو و همی جاهی گوشتای چون مرتد بی تو جرین مسلمانی نکاحی سیدی چه جنا جدای بی نه گوشتای طلاقی که بی طلاق که پلا تانا حرام نبی تنی هست دیگه سوده کمک مرزه این مردم سرا حرام بی این مسئله این پیمی و این عقیده این کتاب نوشتا و مفصل تر فتاوای خیریه فتاوای خیریه اشی کتابای خیریه صفحه 16 پورا مفصل ای واجهش سوال کتا و ایو ایده شیطو کا جواب داتا صفحه 16 ایده کتا سوالش کتا الفی النظر حضور المتعلقت بالانبیاء والاولیاء یقبضها قوم و یزعمون انما یتناولون حق من حقوق بسبب نظارتهم بعض مردم آمودا منجارا نظارت کنش امن حق ما دست گیریم اولیاء و انبیاء نظران و بعض وقتا جیره بی منجران تو گوشید ما همی وارث و من برو یکی بشید ما همی بزرگه همی جلده بزرگه نماسه رو این حق ملیگه جیره که بیشی حکم چی؟ جواب دم شی مسئله برای شیخ اسلام شیخ محمد غزی رساله مستقلی نوشته که نظر لا یسه ہو این نظر صحیح نه مگر وقتی که بیوی چه جنس آئیگا واجب مفصل علمی بحثی دماغ بسر رہا فی النهایہ و تصریح کتا نهایت ہوگا مفصل عبارتی نوشتگی واجہا کے آر چیزی کے واقعی بھی چا مردمان عوام الناس در عبارتی چا مومبتی و چا خوراک چا تیر روگین برانتی باطل بالاجمال انه نظر لمخلوقه لا يجوز لانه اي نظر عباده فلا تكون لمخلوق هم نظر چین عبادتی و عبادت برا الله بھی برا مخلوق نبی و نظر بعد فقیر زندگی مثل زکات تحویل بگیری مردگ عاجز تحویل گرفتن اگر به چندین وجوه نوشتن است که ناجاز نبی یک وجیه باقی مولوی صاحب رعایت دیانت نکتا که آیت وگا این مسئله که می بلوچستان تو کا رایدی اشی جوابی دا نوشتا زاد هم که بلوچان بلوچان اکیلا چی اشی عبارتی نقل نکتا نوشتنی همه جو دو سالی بارا شما تو برا هستن شما برا کتاب بودی کتاب بزنو بی اور پرچی اونا اوشه که سوشی نیستی نی خب من این اعتراض کنم وقتی که ما شما زانه گیم که ما شما در یک ملکی زندگی کنگی آن ملک مردم عقیده جای را یک مشمع ملک نظرا آن پیمیر نه که تو نوشته چه کتاب نکن تا بلکه همین پیمیر که حرامی نه نورسان دستا بهانه دیگه و تعبیر کنه جز اسی که اختلاف حال کنه مردم را شوهت آده و دیگه یا نه حقیقت تلاش کنه گیش بند کن تو اوشین اوشین نیست نه درم اشتون اکو تشمه نمشتو تو چطور نمشتو خلاصه بند بل مشمه ملک تو اگه چیزی که رواج مردم جس کنگا یک یه شکه مسئله نه آشکه آشک وجود نداری کجا آمین جاهل به این نیتی با که نه ولی حضرت روا مشکل کشانه یک یقیده بلی کجا و تی پیرت قبر سری نبا و تی مات قبر سری نبا و تی پیت قبر سری نبا و تی محتاجی اولی وقت جنت تو که نیکوکاری پیتی دکی حاکا سا که محتاج دره پرایی کی ندا بل پر ولی را کاشگرا وام که هر پر میں کان تو بار تی سالانا دے که هون میں بارے کمی کارا مکمو تو زانے که ہم عقیدہ مردوں میں چی مخصوص دشتے جانتا کہ تو کا یہ مسئلہ جہاں آن دفع آمین گا حتی هستی همه دا او آنی بدانی دا خاکا ساکتن در روی بار دو پاسو خوشم حضرت شما صدایی چی صد باف بی آبا نواجه دیوی جنگ را نیم سر نمیشتم آه نمیشتم آه نمیشتم آه نمیشتم